W bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo te tygrysy to straszne urwisy. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz prezent od Instytutu Książki. Więcej na wielki-człowiek.pl. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfona Samsung A70 z pamięcią 128 GB oszczędzisz aż 300 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung oszczędzasz aż 400 zł, płacąc 2199 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 grudnia, minęła 20. Ada Pałka, zapraszam na serwis. A w nim polityczne komentarze po słowach Władimira Putina dotyczących Polski i II wojny światowej. Eksplozja fajerwerków w Wielkopolsce. Poparzony 30-latek trafił do szpitala. Nawet do czerwca mogą potrwać prace nad zabezpieczeniem katedry Notre Dame w Paryżu. To po kwietniowym pożarze. Słowa, które padły z ust Władimira Putina, mają szerszy kontekst i w tym zakresie należy rozpatrywać dalsze polskie działania. Tak sekretarz stanu do spraw europejskich w MSZ-cie Piotr Wawrzyk skomentował na naszej antenie wypowiedź prezydenta Rosji, który oskarżył przedwojenną Polskę o zmowę z nazistowskimi Niemcami. To zaprzeczenie historii całej II wojny światowej, podkreślał wiceszef polskiej dyplomacji. Inaczej wyglądała rola na przykład takich krajów jak Francja w retoryce rosyjskiej czy radzieckiej. Dlatego też myślę, że powinien powstać szerszy front krajów, które się tym działaniom przeciwstawią, które powiedzą, jak wygląda prawda i będą prowadziły działania mające na celu ochronę po prostu prawdy historycznej. Słowa Władimira Putina to bezczelny i kłamliwy atak na Polskę, mówił w radiowej jedynce europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Fakt, że Putin próbuje ofiary obarczać winą, jest rzeczywiście skandalem, który nie może pozostać bez odpowiedzi, nie tylko polskiej, właśnie takiej europejskiej i międzynarodowej. 19 grudnia, przypomnę, na spotkaniu z przywódcami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w Petersburgu, Władimir Putin stwierdził, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Miała to być odpowiedź na wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą właśnie wybuchu II wojny światowej. Po świętach ambasador Rosji został wezwany do polskiego MSZ. 37 osób zginęło, a 394 zostały ranne. Takie tragiczne statystyki akcji Bezpieczny Świąteczny Weekend przedstawiła dziś policja. Od Wigilii do wczoraj, czyli od 24 do 29 grudnia, doszło do 322 wypadków. Zatrzymaliśmy 1315 pijanych kierowców, powiedział na naszej antenie Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. 958 to były osoby, które miały więcej niż pół promila w wydychanym powietrzu. To już jest przestępstwo i po co o tym mówię? Mówię znowu do tych, którzy twierdzą, a czyta się takie komentarze, że większość z nich to są ci, którzy wypili wczoraj i nie wiedzieli, że jeszcze mają w wydychanym powietrzu alkohol. Właśnie nie. Prawie 1000 osób z 1300 to byli ci, którzy mieli więcej niż pół promila, więc proszę sobie samemu odpowiedzieć, czy faktycznie to było z wczoraj, czy może jednak nie. W czasie świątecznych wyjazdów i powrotów nad naszym bezpieczeństwem czuwało 5 tysięcy policjantów. 30-letni mężczyzna z wielkopolskiego Strupieszyna z poparzeniami twarzy i rąk trafił do szpitala po tym, jak w garażu przylegającym do domu jednorodzinnego wybuchły fajerwerki. Najpierw doszło do eksplozji, później do pożaru. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Do szpitala śmigłowcem LPR-u ze szczytu Kasprowego Wierchu został przetransportowany 10-latek z urazem kręgosłupa. Chłopiec poślizgnął się przy górnej stacji kolejki linowej. Ratownicy TOPR-u ostrzegają, że w górach panują trudne warunki. Na Kasprowym leży 160 cm śniegu. Jest trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Dzień jest jeszcze krótki. No, trzeba dobrze zaplanować tą wycieczkę. Jak dodaje ratownik TOPR Andrzej Mikler, wiele górskich szlaków nadal jest nieprzetartych. Miejscami zalegają na nich powalone drzewa i połamane gałęzie. Są też oblodzenia. Być może nawet do czerwca potrwają prace nad zabezpieczeniem katedry Notre Dame w Paryżu. W kwietniu pożar w poważnym stopniu uszkodził konstrukcję świątyni.

Wise Blood rozpoczyna drugą godzinę Aksamitu. To jest piosenka, która brzmi jak z czasów, kiedy dzieci w szkole daleko od nas i w trochę innej rzeczywistości niż nasza w tamtych czasach śpiewały przeboje tamtych dni i tamtych chwil. Płyta The Langley Schools Music Project zdobyła wasze serca. W czasie serwisu informacyjnego przeczytałam tak wiele nie tylko ciepłych zdań na temat tej muzyki i tego projektu, ale i słów jakiegoś wręcz przerażenia tym, jak brzmią te piosenki w tych wersjach. No dla mnie jest coś z atmosfery pikniku pod wiszącą skałą i przekleństw niewinności właśnie w tych piosenkach, w tych wersjach piosenek, tak właściwie powinnam powiedzieć. Uruchamiają naprawdę jakieś przedziwne miejsca w wyobraźni i czas na kolejną z takich wycieczek. God Only Knows w wersji dziecięcej. anna.gacek@polskieradio.pl to adres, który dziś służy głównie do odpisywania na listy, co to za płyta, co to za projekt. Można także w tej sprawie pisać na moim Facebooku i na moim Instagramie. No i tak, spodziewałam się, że tak właśnie będzie, że dziś w roli głównej w tej audycji The Langley Schools Music Project. Raz jeszcze z tej płyty. No. to know him is to love him, wersja The Langley Schools Music Project. To jest piosenka, zresztą wiele z nich to są utwory, które mają bardzo dużo, bardzo różnych wersji, zarówno w znaczeniu samych wykonań, jak i w ogóle dekad, na które rozciąga się inspiracja tą muzyką, czy chęć zmierzenia się z perfekcyjnie skrojoną piosenką. I To Know Him is to Love Him to jeden z utworów, które wykonywała między innymi Amy Winehouse. Słyszałam kilka dni temu w taksówce w jednej z rozgłośni, zdecydowanie nie był to program Trzeci Polskiego Radia, zapowiedź tak zwaną wsteczną do jednego z utworów Amy, utworu, który myślę każda osoba jakoś, czy interesująca się muzyką, popkulturą, czy jakoś empatycznie podchodząca do przekazu w tekście piosenki, rozumie taka osoba, że jest to utwór no wręcz wstrząsający w samotności, w złamanym sercu, w rozpaczy tej toksycznej, trudnej miłości. No i ta zapowiedź wsteczna była cała właśnie o tym, jaka to będzie świetna piosenka do przytulania się już po tych szaleństwach sylwestrowych i taka właśnie i pomyślałam sobie, przy pierwszej okazji trzeba będzie przypomnieć we właściwym kontekście, co to znaczyło włożyć do odtwarzacza płytę Amy Winehouse i posłuchać po raz pierwszy, drugi i każdy kolejny, jak ktoś tak młody w tych nowych, młodych, szalonych czasach potrafi tak pięknie, tak wrażliwie, tak szczerze i tak brutalnie czasem śpiewać o tym, co właściwie doskonale prawie wszyscy znamy i wiemy. Amy. It's okay in the day. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself I do a 180. I stay up, clean the house, I'm not drinking, run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my thoughts, he floods me with dread. Something solo, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, moon spilled in, and I wake up alone. Bothers my heart, catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure over him, spilling it. Wake Up Alone, Amy Winehouse. Jeśli chodzi o korespondencję dziś, pomyślałam, że czas to jednak dopiero co słyszeliśmy się w poprzednim aksamicie, tak często spędzanym w kuchni, w tym przedświątecznym rozgardiaszu, a tymczasem dziś znowu słyszę, że czytam właściwie, wysłyszycie, że zostaje was w kuchni, tym razem to przedsylwestrowy rozgardiasz, zatem mam nadzieję, że wciąż jest to pomieszczenie, w którym dobrze brzmi ta audycja. Amy i jej druga płyta to już jest klasyka muzyki popularnej. Jestem bardzo ciekawa, jak czas ustosunkuje się do tej płyty. Do płyty, która niewątpliwie jest jednym z najgłośniejszych i najszerzej komentowanych albumów tego roku. What the feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, baby, I don't know what I'm gonna do. I'm crying 'cause I love you. Yes, you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Got me standing in the rain. Gotta get my hair pressed again. I would do it for you, all my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. No właśnie, 'cause I love you. I zdaje się, że publiczność Lizzo jest w stanie w tym roku odpowiedzieć we love you too. To jest temat na zupełnie inną audycję, o innym charakterze i podsumowującą nie tylko rok, ale pewnie ostatnie lata w muzyce popularnej. Ile z wartości i popularności dziś muzyki artysty to jest sama płyta, muzyka, dzieło, a ile to jest także wszystko to, co jest wokół, a w przypadku Lizzo jest to nie tylko bardzo charakterystyczny wizerunek, ale także i cały przekaz, który jej towarzyszy. Przekaz mówiący o tym, by walczyć o siebie, wierzyć w siebie, kochać siebie, by być dla siebie kimś jak najlepszym, by stawiać siebie przed wszystkimi, ponad wszystkimi. Myślę też, że w dobie, szczególnie w amerykańskiej kulturze,

Na koncercie w zjawiskowym białym garniturze w stylu lat 70., na którym pięknie układało się starannie zaprojektowane światło. Potem w dżinsach skromniutka, drobna istota wprost z Los Angeles w środku szarego listopada. Niezapomniany wieczór. Tak, ja też widziałam Wise Blood na żywo i rzeczywiście skromność i magia to są te słowa, które idealnie pasują do tego, co dzieje się na jej koncertach. A jej płyta Titanic Rising, jeśli już powraca dziś w Aksamicie ten wątek, to jest niewątpliwie jedna z najpiękniejszych płyt roku 2019. W Aksamicie pozostajemy jeszcze w Kalifornii, która zresztą, jeśli możemy wybiegać troszkę w przyszłość, będzie ważnym elementem naszych wiosennych spotkań. LA on my mind, I can't breathe. You're there when I close my eyes, so hard to reach. Your smile's turned into crying, it's the same release. And you always know, and you always know. I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl. Lightning in your eyes, you can't speak. You've fallen from the sky down to me. I see it in your face, I'm relieved. I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl. I'm some girl, I'm some girl, I'm some girl. Around the corner at you, from over my shoulder, I need you. I need you to understand, these are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me, i teledyskowy spacer z tego utworu ulicami Los Angeles doprowadził nas do ostatniej piosenki w 2019 roku w Aksamicie. Już wiem z listów od was, że to musiała być raz jeszcze piosenka z tego albumu przedziwnego znaleziska ostatniego w tym roku. Ciekawe, co przyniesie ten nowy. Trzymajmy kciuki za mnóstwo nowej, świetnej muzyki. Do usłyszenia. Sent inside forever,